أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler birlikte Mü'min suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 51. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 51. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. İnna لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ Muhakkak ki dünya hayatında ve de şahitlerin ikame edileceği, şahitlerin dinleneceği kıyamet gününde elçilerimizde ve müminlere yardım edeceğiz. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde elçilerine ve müminlere yardımı kendisine bir ilke olarak benimsediğini, bir yasa olarak benimsediğini ifade ediyor. Biz hem dünya hayatında hem de şahitlerin dinleneceği, şahitlerin ikame edileceği kıyamet gününde elçilerimize ve müminlere yardım edeceğiz. Allah elçilerine yardımı bir yasa olarak belirlediğini söylüyor. Ama bu yardımı bazen zindana atılarak, bazen hapse atılarak, bazen ateşe atılarak, bazen şehit edilerek, belinden testereyle biçilerek, bazen taşlanarak, bazen yalanlanarak, bazen mesajına değer verilmeyerek gerçekleşmiştir. Çünkü Allah öyle diyor ama bakıyoruz ki Allah'ın elçilerinden kimisi zindana atılmış, kimisi ateşe atılmış, kimisi belinden testereyle biçilerek şehit edilmiş, kimisinin mesajına hiç değer verilmemiş. Onunla bunu nasıl telif edeceğiz? Allah elçilerimize yardım edeceğiz diyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Şunu önce ifade edeyim. Sosyal hadiseler dar bir çerçevede değerlendirilemez. Sosyal hadiseler dar bir zaman dilimi içinde değerlendirilemez. O zaman yanlış bir sonuca varırsınız. Sosyal hadiseler geniş bir zaman çerçevesi içinde değerlendirilir. Bu açıdan peygamberlerin davetine baktığımız zaman, bu perspektiften baktığımız zaman, peygamberlerin her birerinin bu dünyada galip geldiklerini, muzaffer olduklarını görürsünüz. Çoğu zaman vefatlarından yıllar sonra peygamberlerin davası yeryüzünde galip gelmiştir. Bir şehidin şehadetiyle inancına, davasına yapabileceği yardım binlerce yıl yaşasa bile öyle bir yardım yapması mümkün olmayabilir. Öyleyse şunu söyleyeyim, galibiyet ya da mağlubiyet, zafer ya da hezimet dünya şartlarına göre değerlendirilmez. Eğer galibiyeti ya da mağlubiyeti, zaferi ya da hezimeti dünya şartlarına göre değerlendirirseniz, belinden testereyle biçilen Zekeriya Aleyhisselam'a kaybetti demek zorunda kalırsınız. Boynundan kılıçla kesilip şehit edilen Yahya Aleyhisselam'a kaybetti demek zorunda kalırsınız. Zindana atılan Yusuf Aleyhisselam kaybetti demek zorunda kalırsınız. Ama galibiyeti ya da mağlubiyeti, zaferi ya da hezimeti ahiret şartlarına göre değerlendirirseniz, ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam galibiyetin zirvesindeydi, zindana atılırken Yusuf Peygamber galibiyetin zirvesindeydi. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde elçilerine ve müminlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin ikame edileceği, şahitlerin dinleneceği kıyamet gününde yardım edeceğini vaat etmiş, vaat ediyor ve gerçekleştirmiş. Allah her bir peygamberin davasını galip getirmiş ama hayattayken ama vefatından yıllar sonra mutlaka her bir peygamberin daveti egemen olmuş, daveti muzaffer olmuş. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ Zalimlerin mazeretleri kıyamet günü onlara zerre kadar bir fayda sağlamayacak. Çünkü Allah onlara bu dünyada akıl vermişti. Akıllarını kullanmayarak zalimler mazeret haklarını kaybettiler. Allah onlara bu dünyada uzunca ömür vermişti. Allah'ın verdiği ömür sermayelerini hovardaca harcayanlar mazeret haklarını yitirdiler. Allah onlara kitap indirmişti. Allah'ın kitaplarıyla ilgilenmeyenler. Allah onlara peygamberler göndermişti. Allah'ın elçileriyle ilgilenmeyenler mazeret haklarını kaybettiler. Kitabımızın bir başka ayeti der ki: "Vela yu'zenu lehum feya'tezirun." Onlara izin verilmez ki mazeret beyan etsinler. Konuşmalarına bile izin verilmeyecek zalimlerin. Onlar mazeret haklarını kaybettiler. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ Onlar için bir lanet vardır. Lanet, Allah'ın rahmetinden uzak oluştur. Lanet, cennetten mahrum oluştur. Lanet, Allah'ın ilgisinden mahrum kalıştır. Onlar için lanet var. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ Bir de onlar için darın kötüsü, diyarın kötüsü, yurdun en kötüsü var. Yurdun en kötüsü cehennemdir ve o cehennem gerçekten gidilecek en kötü yerdir. Zalimler için işte cehennem var. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى Muhakkak ki biz Musa'ya hidayet verdik. Musa'ya bilgimizden aktardık. Musa Aleyhisselam'a yol gösterdik. وَاَوْرَثْنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ Kitabı da İsrailoğullarına miras bıraktık. İsrailoğullarını kitaba varis kıldık. Huden ve zikra li ulil elbab O kitap, yani İsrailoğullarına Allah'ın miras bıraktığı Tevrat, hidayet kaynağı idi. İnsanları hakka, doğruya, hidayete, cennete ulaştırıcı bir özelliği vardı. Ve zikra li ulil elbab Temiz akıl sahipleri içinde o bir programdı. O bir gündemdi, o bir şerefti, o bir haritaydı, o bir pusulaydı. Evet, yukarıda ne demişti Rabbimiz? Muhakkak ki biz dünyada da ahirette de elçilerimize yardım edeceğiz. Mümin kullarımıza yardım edeceğiz demişti ya Rabbimiz. Bakın burada o yardıma hemen bir örnek verdi. Biz Musa Aleyhisselam'a yol gösterdik. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'da bir Kıpti'yi öldürdükten sonra gençlik yıllarında henüz peygamber değilken Medyen'e gidişini şöyle gözünüzün önüne bir getirin. Ne arabası vardı, ne arabasının benzini vardı, ne yol ne iz biliyordu, ne bir yol kılavuzu, yol mihmendarı vardı, ne de gideceği yeri biliyordu. Ama Allah ona yol gösterdi. Üstelik Musa Aleyhisselam böyle bir çöl yolculuğuna dayanabilecek bir deneyim sahibi de değildi. Tabiri caizse muhallebi çocuğuydu. Saray çocuğuydu, sarayda büyümüştü. Hiç sıkıntı çekmemişti, hiç mahrumiyet görmemişti. Ama Allah ona yol gösterdi, onu Medyen'e ulaştırdı. Medyen'de uzun yıllar Şuayb peygambere çobanlık yaptıktan sonra, onun koyunlarına çobanlık yaptıktan sonra Safura annemiz de evlenip, Şuayb peygamberin kızı Safura anamız da evlenip, Mısır'a dönüşünü bir gözünüzün önüne getirin. Sonra Mısır'da elinde sadece bir tek asasıyla yapayalnız Firavun'un karşısına dikildiği anı bir düşünün. Bakın Allah diyor ki, biz ona hidayet ettik, biz ona yol gösterdik. وَاَوْرَثْنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ Tevrat'ı da İsrailoğullarına miras bıraktık. Tevrat'ın özelliği de zikir idi, zikra idi, akıl sahipleri için ve de hidayet kaynağı idi. Bundan sonra Peygamber Efendimiz'e bir emir geliyor. Fasbir, sabret ey peygamberim diye Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e bir sabır tavsiyesinde bulunacak. Ancak yukarıyla ilişkisini şöyle kuralım. Sanki bu ayetiyle Peygamber Efendimiz'e Allah şunu söyleyecekti. Ey peygamberim, ben Musa'ya yardımımı ulaştırdım. O sabretti. Firavun'un işkencelerine sabretti. İsrailoğullarının vurdum duymaz tavırlarına sabretti. Çevresindeki İsrailoğulları da Musa Aleyhisselam'la birlikteliğe sabretti. Peygamberlerinin kendilerini çağırdığı şeye sabrettiler, dişlerini sıkıp direndiler ve ben onları galip getirdim. Yeryüzünün en süper ordusunu denizde boğdum. Denizi yarıp onları sağ salim karşıya geçirdim. Ey peygamberim, ben onlara sabırlarından dolayı yardım ettim. Öyleyse fasbir, sen de sabret ey peygamberim. İnne va'dallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın yardım vaadi haktır, gerçektir. Mekke müşriklerinin Peygamber Efendimiz hakkındaki sözleri onu üzüyordu. Bazen şair diyorlardı, bazen kahin diyorlardı, bazen sihirbaz diyorlardı, bazen deli diyorlardı, diyorlardı. Ama bir dönem Muhammedül Emin diyorlardı. Henüz peygamber olmadan önce en iyi komşuydu, en iyi babaydı, en iyi kocaydı, en iyi bir insandı. Ama peygamber olup da bu ayetlerle birebir insanların hayatını sorgulamaya başlayınca, insanların kafalarındaki bilgilerine ters düşer bir biçimde onları uyarmaya başlayınca, ondan kötüsü yoktu, üzüyorlardı peygamberimizi. İşte peygamberimize Rabbimiz böylece o ortamda sabır tavsiye ediyordu. Eğer bizler de bugün peygamberin misyonuna sahip çıkar, peygamberin davasına ve davetine sahip çıkar, aynen onun gibi Allah'ın ayetlerini insanlara duyurmaya başlarsak, insanların kafalarındakine ters düşecek bir biçimde Allah'ın ayetlerini yalın, açık, net, öteye beriye sündürmeden doğru dürüst insanlara uyarmaya başlayınca, kesinlikle bilesiniz ki size de deli diyecekler, size de sihirbaz diyecekler, size de şu ya da bu diyecekler. Öyleyse siz de sabretmek zorundasınız. Sabredin ki başarıya ulaşın. Sabrederseniz Allah'ın vaadi haktır. Yani Firavun'un karşısında elinizde asayla yardımcısız bir Musa aleyhisselam olabilirsiniz. Sabredin, sonunda Allah size yardımını ulaştıracaktır. Veya bir Yusuf peygamber gibi kardeşleriniz sizi kıskanabilir. Kardeşleriniz sizi kuyuya atabilirler. Kervana ucuz bir fiyata sizi satabilirler. Siz Mısır'a kralın evine bir köle olarak girebilirsiniz. Orada bir kadın size göz koyabilir. Şeytan ve kadın bütün cilveleriyle size yönelebilir. Siz iffetinizin ve namusunuzun karşılığı olarak zindana atılabilirsiniz. Orada yıllarca unutulabilirsiniz. Sabredin, Mısır'a sultan olursunuz sonunda. İşte Allah Peygamber Efendimiz'den ve onun şahsında hepimizden sabır istiyor. Sabır nedir? Sabır her şart altında Allah'a kulluğu sürdürebilmektir. Topluma uyum sağlamak zillettir. Değişen şartlara uyum sağlamak, bu kalamon gibi sürekli renk değiştirmek zillettir. Sabır her şart altında Allah'ın istediği kulluğu sürdürebilmektir. Geri adım atmayı ya da durmayı aklının ucundan bile geçirmeden her şart altında, her ortamda Allah'a kulluğu sürdürmenin adına sabır denir. Sen sabret ey peygamberim. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, bir de günahına istiğfar et ey peygamberim. Önceki derslerimizde de söyledim. Orada dikkat çekmediğim bir iki yönüne daha burada dikkat çekeyim. Bir kere Peygamber Efendimiz günahsızdı, masumdu, Allah tarafından korunmuştu. Sürekli Allah kontrolünde bir beşer olarak o günahlardan korunmuştu. Ama burada Rabbimiz günahına istiğfar et derken, bakın bunu şöyle anlayacağız. Bir, Peygamber Efendimiz o konuda bir ayet gelmemişken kendi içtihadıyla kimi konularda karar verdi. Ama onun içtihadı Allah'ın kararına ters düşer bir tecelli ile karşı karşıya gelmişse, işte Rabbimiz o konuda Peygamber Efendimiz'den istiğfar istiyor. Bir iki örnek vereyim. Mesela bir defasında Bedir esirlerini salıverdi Peygamberimiz. Allah hemen ayet gönderdi. Onun bu içtihadını beğenmedi. Afallahu anke lime ezinte lehum. Allah seni bağışlasın ey peygamberim. Niye salıverdin onları? Bakın bir içtihadı beğenilmedi. İşte Allah bu ayetinde ona istiğfar istiyor. Bir başka zaman münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul'un cenazesini kıldırmaya yöneldi. Oğlu iyi bir Müslümandı. Ya Resulallah, babamın cenaze namazını kıldırır mısın dedi. Allah'ın Resulü o konuda bir ayet olmadığı halde kendi içtihadıyla karar verdi. Cenaze namazını kıldırmaya yöneldi. Ya yarı yolda henüz kıldırmadan yahut da namaz kılındıktan sonra Allah ayet gönderdi. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Ey peygamberim, böyle bir münafığın cenaze namazını bir daha asla kıldırma, böyle birinin mezarının başında da asla dua etme. Bakın içtihadıyla bir karar vermişti peygamberimiz. O Allah'ın kararına uygun düşmedi. Allah o konuda istiğfar emretti. Diğer hanımlarının gözüne girebilmek için Peygamber Efendimiz hanımlarından birisini bir defasında kendisine haram kıldı. Ona yaklaşmayacağı konusunda yemin etti. Hemen ayet geldi. Ya eyyühen nebi lime tuharrimu ma ahallallahu leke tebtegi mardati ezvacik. Hanımlarından kimilerinin rızasını kazanayım diye sana helal olan bir şeyi kendine niye haram kıldın ey peygamberim? Sakın bir daha böyle yapma diye işte Allah onun içtihadından beğenmedikleri konusunda uyarı gönderdi. İşte o konuda istiğfar isteniyor şeklinde anlayacağız. Bir de peygamber de dahil hiçbir kişinin Allah'a onun layık olduğu kulluk işlemesi mümkün değil. Peygamber aleyhisselam buyururlar ki, sizin bir ömür boyu işlediğiniz kulluklar Allah'ın size verdiği bir göz nimetinin karşılığı bile olamaz. Öyleyse peygamber de dahil hiçbir kişinin Allah'a onun layık olduğu bir biçimde kulluk yapması mümkün değil. İşte günahına istiğfar et ey peygamberim derken Rabbimiz eksikliklerinin tam kabul edilmesi, kulluklarının eksiksiz görülmesi açısından Rabbına istiğfar et ey peygamberim diyor Rabbimiz. Veya bir üçüncü anlamıyla buradaki istiğfar ümmete bir istiğfar emridir. Ey peygamberim günahına istiğfar et derken ey Müslümanlar sizler günahlarınıza istiğfar edin emridir. Müslümanlar istiğfara davet edilmektedir. Bir belki dördüncü anlamı da peygamberlik öncesi hayatına istiğfar et ey peygamberim şeklinde anlaşılacak. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Bir de akşam sabah hamd ile Rabbini tesbih et ey peygamberim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. Kendilerine herhangi bir vahiy bilgisi gelmemişken, yani kafalarında hiçbir Kur'an sünnet bilgisi olmadığı halde Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmaya tutuşanlar var ya, ya yetkileri olmadığı halde, yetkileri yokken Allah'ın ayetlerini tartışmaya açanlar var ya, Allah'ın ayetleri üzerinde ileri geri konuşanlar var ya, fi sudurihim illa kibrun mahum bi balighihi, böylelerinin kalbinde asla ulaşamayacakları bir kibir vardır. Bakın Allah buyurur ki herhangi bir vahiy bilgisine sahip olmadıkları halde, bir bilgileri, bir belgeleri olmadıkları halde Allah'ın ayetleri üstünde ileri geri konuşanlar, Allah'ın ayetlerini tartışmaya açanlar var ya, onların kalplerinde asla ulaşamayacakları bir kibir vardır diyor Allah. Nasıl anlayacağız bunu? Şöyle anlayacağız. Dün de söylediler, bugün de söyleyenler pek çok. Ne yani? Bu ayetlerin bir benzerini pekala biz de söyleyebiliriz. Şu Kur'an'ın bir benzerini pekala biz de oluşturabiliriz. Allah'ın koyduğu, yeryüzü insanlığı için vaz ettiği şeriatın bir benzerini, İslam yasalarının bir benzerini biz de koyabiliriz. Ne yani diyenler, dün de bugün de olmuştur. Bakın Allah diyor ki, onlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Onlar asla bu konuda başarıya ulaşamayacaklar. Yani Allah'ın ayetlerinin bir benzerini asla söyleyemeyecekler. Allah'ın şeriatının bir benzeri yasaları asla koyamayacaklar. İşte görüyoruz. Yasa yapıyorlar. En iyisini yaptık diyorlar. En fazla 3 yıl dayanıyor, çöpe atıyorlar. 3 yıl sonra bir daha, 5 yıl sonra bir daha, ne zamana kadar? Yahu biz beşeriz, biz insanız, biz Tanrı değiliz. Biz mükemmelini yapamıyoruz. En iyisi mi Allah'ın yasalarına dönelim, aramızda Allah'ın dinini uygulayalım diyecekleri ana kadar bu yapılar bozlar devam edecek. İşte Allah bu ayeti kerimesinde bir bunu anlattı. Bakın bir de burada kafirlerin iman etme işlerinin sebebini anlattı. Neymiş o? Kibir. Kibir. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyururlar ki, bir insanın kalbinde kibir varsa o kalpte iman yoktur. İman varsa da kibir yoktur. İmanla kibirin bir kalpte birleşmesi asla mümkün değildir. Bir başka hadis, kalbinde zerre kadar kibir olan bir kişi asla cennete giremeyecektir. Orada bulunan bir sahabi soru verdi. Ya Resulallah, ben elbisemin güzel olmasından hoşlanırım. Bu da kibir mi? Hayır, o kibir değil. Bakın, bir kişi elbisesinin güzel olmasından hoşlanabilir. Bu kibir değil. Peki o zaman bize cennet kaybettirecek, bizi cehenneme yuvarlayacak kibir nedir? Onu bir tanıyalım. Bir kere şunu söyleyeyim. Allah'tan gelen hak karşısında teslim olmayarak kendi haklılığını savunan kişinin o tavrı kibirdir. Allah'tan gelen şu ayetler haktır. Bu ayetlere iman etmeyerek kendi haklılığını, bu ayetler karşısında kendi düşüncesinin, kendi fikrinin haklılığını savunmaya çalışan kişinin bu tavrı kibirdir ve bu kişi asla cennete giremeyecektir. Allah'tan gelen İslam şeriatı haktır. Onun haksızlığını savunan, Allah'tan gelen o hak şeriat karşısında kendi sisteminin, kendi anlayışının, kendi yolunun, kendi yordamının üstünlüğünü ve haklılığını savunan herkes kibirlidir ve bu kişi asla cennete giremeyecektir. Yani bakın, Allah karşısında secde etmeyen, Allah karşısında Allah'ın büyüklüğünü ortaya koymak, kendi acizliğini itiraf etmek üzere secdelere kapanmayan, Allah'ın büyüklüğünü kabul etmeyen, Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan, Allah karşısında güç iddiasında bulunan, Allah karşısında varlık iddiasında bulunan herkes kibirlidir ve işte bunlar cennete giremeyecektir. Yani Allah'tan gelen hakkı kabule yanaşmayan bir kişi kibirlidir. İşte bu kişi cennete giremeyecektir. Peki hadiste geçen zerre kadar ifadesini nasıl anlayacağız? Hani kime hadislerde de zerre kadar iman sözü geçer. Zerre kadar iman. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın, bir adamın içebileceği bir damla suyu varsa onun suyu var demektir. Ama bir adamın bir tanker suyu var, lakin o bir tanker suyun içine bir damla şarap damlamışsa onun suyu hiç yok demektir. Veya adamın yiyebileceği bir lokma ekmeği varsa onun ekmeği var demektir. Ama iki tır ekmeği var, lakin o ekmek şarapla yoğrularak yapılmışsa onun hiç ekmeği yok demektir. Öyleyse zerre kadar iman, yani zerre kadar imanı var ama o imanı nakzedecek, o imanı yok edecek bir küfür, bir şirk yoksa, bir kibir yoksa, zerre kadar da olsa onun imanı var demektir. Ama çok imanı olsa bile, çok ameli olsa bile küfür ve şirkle o iman yok olmuşsa, o amel yok olmuşsa, o iman da o amel de yok hükmündedir. Festa'iz billah. Sen ya insanı cehenneme götürmeyen cinsten bir kibire kapılmışsan, elbisenin güzelliği gibi, ayakkabısının tokasının güzelliği gibi, böyle bir duruma düşmüşsen ey peygamberim, hemen Allah'a sığın ey Müslüman. Yani kişiyi cehenneme götürmeyici cinsten ama Allah'ın sevmediği cinsten bir kibre düşmüşseniz Allah'a sığının. Bir de burada şunu söyleyeyim. İkinci bir kibir türü var, unutmuştum. Elhamdülillah Rabbim aklıma getirdi. Onu da şöyle gündeme getireyim. Bakın Allah şu anda bizi imtihan ediyor. Kimisine vererek, kimisine vermeyerek. Kimisine az vererek, kimisine çok vererek. Allah bizi şu anda imtihan ediyor. Mesela kimisine göz vermiş, kimisini ama yaratmış. Kimisine dil vermiş, kimisini tat imtihan ediyor. Kimisine el vermiş, kimisini çolak yaratmış. Kimisine mal vermiş, kimisini malsız imtihan ediyor. Eğer bir kişi bütün bunların birer imtihan sorusu olduğunu unutur da, verilenleri, kendisine verilenleri bir üstünlük sebebi kabul ederek, verilmeyenlere hava atmaya kalkarsa, sen kaç paralık adamsın filan demeye kalkarsa, verilenlerin bir üstünlük sebebi olduğuna inanır da, insanlara tepeden bakmaya kalkarsa, Allah korusun, alimlerimizin birçoğu demişler ki, bu Allah'ın takdirine karşı geliştir. Çünkü birine veren diğerine vermeyen Allah. Yani dilli insan tattan üstün mü? Hayır. Ona veren diğerine vermeyen Allah. Mallı insan malsızdan üstün mü? Hayır, hayır. Birine veren diğerine vermeyen Allah iken, böylece Allah'ın takdirine karşı geliş adına bir kibir de insanı cehenneme götürecek bir kibirdir demiş. Aman bu konularda çokça korkalım. Allah'a sığınalım. Festa'iz billah. İnnehu huves semi'ul basir. Şüphesiz ki Allah her şeyi gören ve işitendir. La halqu's semawati vel ardı ekberu min halqin nasi. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından çok daha büyüktür. Ama velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanlar bu gerçeği bilmiyorlar. Bakın Allah diyor ki göklerin, yerin yaratılışı insanın yaratılışından üstündür. İşte şu anda yedi kat sema dünyamızı maddenin en küçük parçası olan atomun milyarda biri bile farz ettirmeyecek büyüklükte bir semavat düşünün, bir arz düşünün. Onun yanında dünyamız ne kadar küçüldü, onun içinde insan ne kadar küçüldü değil mi? Öyleyse ey insanlar, neyinize gururlanıyorsunuz? Ne oluyor size? Koskoca çölde bir tek kum tanesi bile değilsiniz. Koskoca okyanusta bir damla su bile değilsiniz. Bu kainatın yanında nesiniz ki gururlanıyor, kibirleniyorsunuz? Zaten yukarıdaki ayete burada Rabbimiz bir açılım getirdi. Neyinize güveniyorsunuz? Ne oluyor size? Hani kitabımızın bir başka suresi bu konuyu şöyle anlatıyordu. Ya eyyuhel insan, ey insanoğlu. Ma garrake bi rabbikel kerim. Kerim olan Rabbına karşı seni ne gururlandırdı? Ne oluyor sana? Kerim olan Rabbına karşı, cömert olan Rabbına, tüm nimetleri sana yağdıran Rabbına karşı ne oluyor da kibirleniyorsun sen? Ben bunu şöyle anlamaya çalışıyorum. Şurasını bir sınıf kabul edin, talebeyiz. Bir de hocamız var farz edin ama öyle bir hoca ki bilgiyi kıskanmıyor. Kafasında nasıl bilgi varsa cömertçe aktarıyor. Sormasak da söylüyor, sorsak da. Notu da problem etmiyor. Not defterini önümüze atmış. Buyurun istediğiniz notu kendiniz yazın. Kaç not lazımsa diyor. Şimdi böyle bir hocanın dersinde kopya çeken birine ne demek lazım? Ulan böyle bir adama yapılır mı denir değil mi? Ya da çok cömert bir Müslüman var. Kasasında kesesinde ne var ne yok hepsini önümüze atmış. Cüzdanını önümüze atmış. Buyurun dilediğiniz gibi harcayın. Evini bize açmış. Buyurun eşyaları dilediğiniz gibi kullanın. Mutfağından dilediğiniz gibi yiyin için demiş. Böyle cömert bir Müslümanın evinden hırsızlık yapmaya kalkışan birine ne denir? Ulan buna yapılır mı denir ya. Yani kerim olan Rabbına karşı bu yapılır mı? Yani bu gurur ne, bu kibir ne? Allah'a sırt dönerek nereye yöneliyorsun ey insanoğlu? Allah'a sırt dönmenin alternatifi kula kul olmaktır. Allah'a kulluktan kaçmanın alternatifi eşyaya kul olmaktır. Allah'ın seni efendisi olarak yarattığı eşyaya kul olmaktır. Ey insanoğlu, neyine güveniyorsun? وَمَا يَسْتَوِ الْاَمَا وَالْبَصِيرُ Hiçbir zaman görenle görmeyen bir olmaz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَس۪يءُ hiçbir zaman inanıp salih amel işleyenle de günah peşinde olan bir olmaz. Bakın Allahu Teala Hazretleri hoş bir mukayese yaptı. Ey kullarım, sizler şunu biliyorsunuz. Görenle görmeyenin bir olmadığını biliyorsunuz. Görenle kör bir olmaz. Bilenle bilmeyen bir olmaz. Hatta bilip de bilgisini amele dönüştürenle o bilgiyle amele yönelmeyen kişi de bir olmaz. Siz bu gerçeği biliyorsunuz. Yani görenle görmeyenin eşit olmadığını biliyorsunuz da görmeyene renkleri falan sormazsınız değil mi? Çünkü görmeyen bir kişi renkten habersiz ki rengi sormazsınız, bilirsiniz. Peki o gerçeği bilirsiniz de şunu niye bilmeye yanaşmazsınız? İman edip salih amel işleyen bir müminle kötülük peşinde koşan asla bir olmaz. Bu gerçeği de bir anlayın. Ama burada anlatılan, beni dinleyen ama kardeşlerim alınmasınlar. Burada anlatılan şu fiziksel körlük değil, bedendeki gözün körlüğü değil de kalp gözü vahye kapalı olan birisiyle kalp gözü vahye açık olan birisi asla bir olmaz. Öyle değil mi? İşte şu anda yeryüzünde yaşayan kafirler var. Gözleri yerinde duruyor. Fiziksel yönden hiçbir özürleri de yok ama görmüyorlar değil mi? Neyi görmüyorlar? Allah'ın gör dediklerini görmüyorlar. Görülmesi gerekeni görmüyorlar. Allah'ın bak dediği yerden göremiyorlar. Onlar kördür. Ama nice ama kardeşim var ki fiziksel gözü yok. Lakin kalp gözü Allah'ın vahyine açık olduğu için onlar görüyorlar. Burada anlatılan kalp gözü vahye açık olanla kalp gözü vahye kapalı olanın mukayesesi. Bakın iki insan düşünün, iki göz düşünün. Bir arabanın başına gelmişler, kaputu açmışlar. Bir tanesi arabadan anlayan bir ustanın gözü, bir tanesi de benim gibi arabadan hiç anlamayan birinin gözü. Ben saatlerce baksam, aylarca baksam benim göremeyeceğim bir şeyi usta hemen görüyor, kutup başlığı çıkmış diyor, araba onun için çalışmaz diyor. Ben aylarca baksam onu göremem. Bakın çıplak bir kadın düşünün sokakta, birileri zevk alırcasına, keyif alırcasına ona bakmaya çalışıyor. Ama birileri de ya bu kadının bu kıyafetle ne işi var sokakta diye edebinden, hayasından, utancından ne yapacağını şaşırıyor, yerlerin dibine geçiyor. İşte iki bakış. Bir vahiden haberdar bir müminin bakışı, vahiyle edeplenmiş bir müminin bakışı, bir de vahiden habersiz bir kafirin, bir müşriğin, bir zalimin ya da bir günahkarın bakışı. Ya da iki kulak düşünün, birisine paradan, kadından, kızdan, içkiden, kumardan söz edince girer ama dinden, diyanetten, Kur'an'dan, sünnetten söz edince asla o kulağa bir şey girmez. İşte iki kulak, birisi farklı, diğeri farklı. İşte buradaki anlatılan da şu gözün körlüğü değil, kalp gözünün körlüğüdür. Allah bundan sonra dedi ki bakın, قَلِيلَ مَا تَتَذَكَّرُونَ ne kadar da az düşünüyorsunuz, ne kadar da az ibret alıyorsunuz, öğüt alıyorsunuz. اِنَّ السَّاعَةَ لَاَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا muhakkak ki kıyamet gelecektir. Onun gelişi konusunda, geleceği konusunda zerre kadar bir şüphe yoktur. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ama insanların birçoğu kıyamete, ahirete inanmıyorlar. Bakın aslında ahiretin varlığı aklidir, mantıkidir, ahlakidir. Yokluğu akla mantığa terstir, ahlaka terstir. Ama kafirler olmaz diyorlar ya, nasıl dirilecekmişiz, nasıl olacakmış, kim diriltecekmişiz bizi? Yani sanki ahiretin yokluğu akla ve mantığa uygunmuş, ahlaka uygunmuş da varlığı akla ve mantığa tersmiş gibi kafirler öyle düşünüyorlar. Halbuki ahiretin yokluğu akla, mantığa, ahlaka terstir, varlığı değil. Bir örnek vereyim. Bir ömür boyu zulmetmiş bir insan düşünün. Çevresine kan içirmiş, irin içmiş, hak yemiş, insanları öldürmüş, zulmetmiş. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Yani bu adamın yaptığı tüm bu zulümler yanına kar mı kalsın? Bir ahiret olmasın mı? Bir cehennem olmasın mı? Böyle bir adama bir ceza verilmesin mi? Tüm yaptıkları yanına kar mı kalsın? İkinci bir adam daha düşünün. Bir ömür boyu Müslümanca bir hayat yaşamış. insanlara iyilik etmiş, hatta başkalarının dirilişi için kendini feda etmiş, şehit olmuş. Böyle bir insan, şimdi bunun bütün yaptığı iyilikler boşa mı gitsin? Bir cennet olmasın mı? Buna bir mükafat verilmesin mi? Hangi akıl kabul eder bunu? Hangi ahlak kabul eder bunu? Öyle değil mi? Eğer bir ahiret inancı olmasaydı, eğer bir diriliş olmasaydı, inanın şu dünyanın zerre kadar tadı da tuzu da kalmazdı. Hiçbir değeri kalmazdı. Ve zalimin önüne hiçbir polisiye güçle geçemezdiniz. Ne yaparsanız yapın. Çünkü yaptıkları yanına kar kalacaksa herkes zulmederdi. Ben niye birilerini öldürüp onun malına konmak istemiyorum? Ben niye birilerinin karısını kızına göz dikmek istemiyorum? Ahiretten korktuğum için. Beni durduran, herkesi durduran bir inanç var. Ahiret inancı. Eğer ahiret inancı olmasaydı hiçbir zalimin önüne bir polisiye güçle geçemezdiniz. Hiçbir iyilik yapana da iyilik yaptıramazdınız. Çünkü iyilik yapanın karşılığı olmayacaksa enayi sayılacaktı. Öyleyse ahiretin yokluğu değil, ahiretin varlığı akla mantığa uygundur, ahlaka uygundur. Ama kafirler ve zalimler hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşadıkları için avazlarının çıktığı kadar alçaklar, ahiret yok demeye, diriliş yok demeye çalışıyorlar. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, ben sizin duanıza icabet edeyim. Bana davetiye gönderin, ben sizin davetinize icabet edeyim. Beni çağırın, ben sizin yardımınıza koşayım. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu kendisini bize tanıtırken şu özelliklerle tanıtır. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Ben insana kendisinden daha yakınım. Yani Allah bana benden daha yakınmış. Allah bana şah damarımdan daha yakınmış. Allah bana benim dışımda herkesten yakın olduğu gibi bana benden daha yakınmış. Allah kendisini bize böyle tanıtıyor. Peki ne anlatır bu bize? Bu bize şunu anlatır. Bir, eğer Allah bana benden daha yakınsa, bana şah damarımdan daha yakınsa, o zaman birilerinin dualarının gölgesinde dua edip, birilerinin tavassutuyla dua edip, aman işte filanlar hürmetine, filanlar hatırına filan diye devreye birilerini sokarak, Allah'la arama birilerini sokarak, benim şahsiyetimin iki paralık olmasına ne gerek var? Allah için bir düşünün. Ben ya Rab dediğim anda telsizsiz, telgrafsız, aracısız beni duyabilen bir Allah'la karşı karşıya isem, o zaman devreye birilerini sokmamın, birilerinin dualarının gölgesinde, birilerinin tavassutuyla dua ederek şahsiyetimin iki paralık olmasına ne gerek var? Bir bunu anladık bundan, bir de şunu anlıyoruz. Ben Allah'a bizzat kendim dua edebilmeliyim. Yani illa da birilerinin tavassutuna gerek duymadan Allah'a bizzat dua edebilmeliyim. Bir de bunun yanında bağırarak, çağırarak ya da hoplayıp, zıplayarak Allah'a dua etmemin hiçbir anlamı yoktur. Hatta böyle dua eden, bağırıp, çağırıp, hoplayıp, zıplayıp dua eden birilerini görüyor Peygamberimiz de. Ne yapıyorsunuz diyor ya? Siz sağır birine, gaipte olan, uzakta olan birine dua etmiyorsunuz ki, siz işiten birine, hatta sizin söylediklerinizi sizden önce işiten birine ve de size çok yakın birine, gaip olmayıp size çok yakın birine dua ediyorsunuz. Ne bağırıp çağırıyorsunuz? Tavarruan ve hufye, içten, gönülden ve de ağlamaklı bir ifadeyle dua edin diyor. Kur'an'da da işte demin okudum ayeti, Rabbimiz öyle diyor. Öyleyse dua ederken bunlara dikkat edeceğiz. Bu konu gerçekten çok çok önemli. Ben bu konu üstünde inşallah biraz durayım. Üç kişinin duası reddedilmez diyor Peygamber Efendimiz. Bir, adil bir devlet başkanının duası. İki, oruçlunun iftar vakti yapacağı dua reddedilmez. Üç, muzdarın duası, yani zulme uğrayan mazlumun duası reddedilmez. Öyleyse aman kimseye zulmetmeyin. Adam mazlum konuma düşer de bir bedduada bulunursa iflahınız kesilir. Bu üç kişinin duası reddedilmez diyor Peygamberimiz. Yine bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. Sizler Günah işleyip sıla-i rahmi terk etmedikçe Allah sizin duanızı asla reddetmez. Bakın bir daha söyleyeyim. Sizler günah işleyip sıla-i rahmi terk etmedikçe, yani akrabalarla ilişkiyi kesmedikçe Allah sizin duanızı asla reddetmez. Eğer dualarımızın reddedilmemesini istiyorsak, istediklerimizin bize verilmesini istiyorsak, aman akrabayla ilişkiyi kesmeyelim. Akrabalara gidelim. Uzak yakın akraba demeyelim, gidelim. Onların dine ihtiyacı varsa din duyuralım. Kur'an sünnet bilmiyorlarsa Kur'an sünnet duyuralım. Maddi bir kısım ihtiyaçları varsa gidermeye çalışalım. Ziyaret edelim. Onları cennete kazandırmanın kavgasını verelim ki Allah da bizim dualarımızı kabul etsin. Yine bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Günahsız bir ağızla, helal lokmayla beslenmiş bir ağızla dua ederseniz Allah sizin duanızı asla reddetmez diyor. Bu çok çok önemli. Yani helal lokmayla beslenelim, helal yiyip içelim ki Allah bizim duamızı reddetmesin. İmam Buhari Efendimiz bize uzunca, bakın Peygamber Efendimizin bir hadisini şöylece nakleder. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bir adam düşünün ki ülkesini terk etmiş. Cihat maksadıyla, yani insanların dirilişine sebep olmak maksadıyla, insanları cennete abone yapmak, insanları Allah'a kulluğa üye yapmak maksadıyla ülkesini terk etmiş, uzak diyarlara gitmiş. Çeçenistan'a gitmiş, Afganistan'a gitmiş, Suriye'ye gitmiş, uzak diyarlara gitmiş. Ülkesinden, çoluk çocuğundan cüda düşmüş, evinden ayrı düşmüş, büyük sıkıntılar çekmiş, meşakkatlere katlanmış, toza toprağa bölenmiş. Bu haldeyken el kaldırmış, ya Rab, ya Rab diye dua ediyor. Melbesuhu haramun, meşrabuhu haramun, mat'amuhu haramun. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haramsa, fe'enna yüstecabu lehu, nerede kaldı Allah böyle bir adamın duasını kabul etsin. Allahu Ekber. Yani bizim gibi evinde oturan bir adam değil, cihad için gitmiş bir adam ya da tebliğ maksadıyla, insanları diriltmek maksadıyla diyar diyar ülkesinden ayrı kalmış bir insan, büyük meşakkatlere katlanmış bir insan Allah için el kaldırmış dua ediyor ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haramsa nerede kaldı Allah böyle birinin duasını kabul etsin. Ey Müslümanlar, şu salon dolusu paranız olsa belli bir miktar yiyip gerisini bırakıp gideceksiniz. Öyleyse, öyleyse yarın ahiretinizi berbat edecek, helal haram fark etmez gelsin de nereden gelsin mantığıyla, nereden gelirse gelsin mantığıyla hareket etmeyin. Kılı kırk yararcasına helal lokma yemeye çalışın. Faiz kokusu mu var? Uzaklaşın. Haram kokusu mu var? Uzaklaşın. İstemem, istemem. Dualarımı reddettirecek, beni cenneti kaybetmiş kimselerden kılacak, beni cehenneme yuvarlayacak haram lokmayı asla istemem deyin. Bir de piyasada kim tarafından imal edildiği belli olmayan ya da yapıcısı kafir dünya, Hristiyanlık dünya, ne adına Türkiye'ye soktukları belli olmayan, ya içinde erkeklerin erkekliğini bitirici, kadınları kısırlaştırıcı bir takım özellikler mi gönderdi bu alçaklar? Silahsız şu İslam ümmetini asimile etmenin yollarını mı arıyorlar diye Coca-Cola gibi ne adına yapıldığı, ne adına ülkeye sokulduğu belli olmayan şeyleri ağzınızdan aşağı indirmeyin. Buna dikkat edin. Haram lokmayla beslenmeyin ki Allah duanızı kabul etsin. Bir başka hadis. Sizler acele etmedikçe Allah sizin duanızı asla reddetmez. Peki acele etmek nedir ya Resulallah diye soruyorlar. Diyor ki Peygamberimiz, dua ettim de duam kabul edilmedi demek acele etmektir. Böyle bir cümle söylenmez ya. Bakın, duayla istenilen hacet bazen anında Allah tarafından bize verilebilir, bazen bir müddet sonra verilir, bazen de kıyamete ertelenir, ahirete ertelenir. Hatta Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Kıyamet günü diyor Allah kullarından birini huzuruna alacak. Diyecek ki, ey kulum, hatırlıyor musun filan yerde falan zaman el kaldırıp dua etmiş, benden şunu şunu istemiştin, o istediğini verdim mi? Verdin ya Rabbi, hatırladım. Peki bir de filan yerde falan zaman benden şöyle bir şey istemiştin, onu da verdin mi? Hayır, onu vermedin ya Rabbi deyince Allah buyuracak ki diyor Peygamberimiz, al onun yerine cennette bir köşk deyince kul o köşkü görünce secdeye kapanacak. Ya Rabbi keşke dünyada duayla istediğim şeylerin birçoğunu vermeseydin de buraya intikal etseydi. Çünkü hepsi dünyada kaldı. Eskidi, çürüdü, koktu. Dünyada kaldı. Keşke dünyada ettiğim dualarımın karşılığını dünyada vermeseydin de burada verseydin ya Rabbi diye dua edecek diyor. Öyleyse Müslümanlar, bazen bizim istediğimiz bizim hayrımıza olmayabilir. Biz hayır zannederiz de onun bizim dünyamıza girmesi belki bizim hayrımıza olmayabilir. Allah onun için vermeyebilir. Bazen de uzunca dua etmemizi istediği için Allah istediğimizi geç verebilir. Uzunca dua etmemizi istediği için. Hani bir şeyler istediniz, anında verildi mi biz duayı keseriz değil mi? Bitti ya işimiz Allah'la. Hemen duayı keseriz. Halbuki Allah istediğimizi biraz geç veriyor ki biraz daha kulum dua etsin diye, biraz daha kulum yalvarıp yakarsın diye. Niye? Çünkü dua bir ibadettir. Ed-du'a'u muhhul ibadeti. Allah'ın Resulü buyururlar ki dua ibadetin özüdür, özü. Namaz kıldınız, hemen yazıldı. Oruç tuttunuz, yazıldı. Dua da bir ibadettir. Duayı yaptığınız anda sevap yazıldı. Duayla istediğiniz şey ister verilsin ister verilmesin fark etmez. Dua başlı başına bir ibadettir. Öyleyse dua ettim de duam kabul edilmedi filan demeyin. Yahu Allah için söyleyin. Bizim isteyeceğimiz Allah'ın mülkünün yanında ne olabilir ki? Hani daha önce şöyle bir hadisi kutsi size okuduğumu hatırlıyorum. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Diyor ki Rabbimiz, öncekileriniz ve sonrakileriniz, yani Adem aleyhisselamdan şu ana kadar yaşayıp ölmüş gitmiş olanlar, şu andan da kıyamete kadar gelip geçecek olanlar, hepiniz, insanlarınız ve cinleriniz bir meydanda toplansanız ve her bireriniz benden isteyebileceğinin son sınırını istese, ne isteyebiliriz? Ya 100 dünya ver ya Rabbi dedik. 100 dünya da ne olur ya? 1000 dünya ver. 1000 dünya ne olur ya? 1 milyon dünya istediniz. Her bireriniz ya Rabbi bana 1 milyon dünya ver dediniz. Allah diyor ki her birerinizin isteyebileceğinin son sınırını ben ona versem, denize batırılıp çıkarılan bir iğnenin denizin suyundan eksittiği kadar bile sizin istedikleriniz benim mülkümden bir şey eksiltmez. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öyleyse bizim isteyeceğimiz ne olabilir ki? Niye vermesin de Allah? Öyleyse isteyelim, isteyelim. Şuna dikkat edin. Bir dua hayatınız olsun. Sürekli dua. Ayakkabınız kayboldu, dua. Buldunuz, dua. Acıktınız, dua. Doydunuz, dua. Hasta oldunuz, dua. Sağ oldunuz, dua. Sürekli dua. Sürekli dua. Öyle bir dua hayatımız olsun ki, çünkü dua Allah'la iletişimdir. Dua, dua edileni o işe yetkili bilmektir. Allah'ı yüce kabul etmek, kendi acizliğini ortaya koymaktır ki kul dua ettikçe Allah çok sevinirmiş. Bir ayette de diyor ki duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Duanız olmasa siz neye yararsınız? Ama maalesef bizde bir alışkanlık oluştu. İsrail oğullarının huyu bizde depreşti. Firavun oğullarının huyu da. İsrail oğulları ne demişti Musa aleyhisselama? Ey Musa, ne olur bizim için Rabbına bir dua et de şu ineğin rengi bir belirtilsin. Kendileri dua etmiyorlar. Ağızları kurumuş dua etmeye de Musa aleyhisselamdan dua istiyorlar. Firavun oğulları da aynı şey yapmışlardı. Ey Musa, üd'u lena rabbeke bima ahide indek. Allah'la arandaki risalet hatırına, Allah'la arandaki elçilik hatırına, ey Musa ne olur dua etsen de şu tufanı Allah bizden bir kaldırsa. Ey Musa ne olur bir dua etsen de şu çekirgeyi Allah bizim üzerimizden bir kaldırsa diyorlar. Yani kendileri dua etmiyorlar, duaya yanaşmıyorlar da duayı hep birilerinden bekliyorlar. Bu son zamanlarda bizde de oluştu, bizde de depreşti. Duayı hep imamdan bekliyoruz. İmam dua etsin biz amin diyelim. Ya kardeşim, belki imamın karısı hastadır da hasta karısına şifa istiyordur. Ya senin başka bir derdin varsa sen de onu iste ya. Sen de onu iste. Haçta da öyle değil mi? Orkestra şefi eline bir kitap almış. Allahümme, Allahümme, inni, inni, Rabbena, Rabbena, Atina, Atina, Fransa, Fransa der gibi Arapçası da yok. Atina diyecek de Atina, Atina filan Arapçası da yok ya doğru dürüst. Orkestra şefi arkasından ötekiler de onu takip ediyorlar. Ne dediklerini filan da bildikleri yok. Yahu en güzel dua diyor Peygamberimiz, kişinin diliyle kalbinin irtibatlı olduğu duadır. Yani kendi diliyle yapacağı duadır. Allah'ın tercümeye ihtiyacı yok ki ya. Türkçeyi de bilir Allah. Şöyle diyemez misiniz? Ya Rabbi ülkeme dirlik düzen ver. Ya Rabbi ülkemde kitabını egemen kıl. Ya Rabbi memleketimde yıllardır İslam sistemine hasret gittik. Bu sistemi egemen kıl. Ya Rabbi çocuklarımı ıslah et. Ya Rabbi hanımımla bana dirlik düzen ver. Ya Rabbi fakir kardeşlerime zenginlik ver. Ya Rabbi zalimlere fırsat verme. Ya bunlar işte Türkçe dualar. Bunları yapamaz mısınız? Mesela bir yerlerde bir Müslümana dua et desek vallahi dua bilmem diyor. Niye? Duayı hep birilerinden bekleye bekleye bekleye kendisinin dua yeteneği kayboldu. Halbuki akşama kadar bunları söyleyen bir adam elini açtı mı bunları söyledim işte dua bu ya. Özel bir dua olmaz ki ya. Dua yeteneğimiz kayboldu. Neredeyse Allah korusun Hristiyanlık dünya gibi hatimimizi birileri iniverecek. Dualarımızı birileri yapıverecek. Hatta mescitlere herhalde şöyle robotlar koyacaklar. Üstüne işte Ali Veli yazacaklar. Uzaktan kumandayla robotlar bizim adımıza mescitte secde, rükû yapacak. Oh biz de kahvemizi içip evde televizyonlarımızı seyredeceğiz. Neredeyse buraya doğru gidiyor Allah korusun. Öyle yapmayalım Müslümanlar. Dua edelim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Bana duadan ve ibadetten kibirlenenler var ya Allah Allah. Bakın Allah ne diyor? Dua konusunda kibirlenenler, ibadet konusunda müstekbir davranıp geri duranlar var ya. Seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Alçalmış olarak onlar çok yakında cehenneme atılacak. Allahullezî ceale lekumul leyle liteskunû fîhî. Allah ki geceyi onda sükunet bulasınız diye karanlık yaptı. Geceyi Allah üzerinize bir battaniye gibi örtü verdi. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا gündüzü de aydınlık yaptı ki maişet temininde bulunasınız. اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Allah'ın insanlara fazlı ihsanı çoktur ama insanlar Allah'a teşekküre yanaşmıyorlar. Bu kadar nimetlerini bize yağdıran Rabbimize şükretmek zorundayız. ذَلُكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ama burada kalalım. Uzunca üzerinde konuşulması gereken bir ayet. Onu inşallah daha sonraki dersimize bırakalım. Allahu Teala Hazretleri duyduklarımız, dinlediklerimizle iman edip amel etmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Rabbim gece gündüz kitabının eğitimine kendisini teslim etmiş kullarından eylesin. Kitap sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayıp Müslümanca ruhunu teslim eden, Müslümanca Allah'ın cennetine giden kullarından eylesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.